9 लाख के सलेबी लश्कर का पड़ाव कुस्तुनतुनिया था। वहां उस वक्त मैनुअल अव्वल की हुकूमत थी। वो यूरोपी सलेबी लश्कर की कसरत तेदाद से घबरा उठा। ताहम उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 9 लाख के सलेबी लश्कर से अच्छा सलूक किया जाए और हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद की और आइंदा भी उनकी इमदाद करने का यकीन दिलाया। लेकिन यूरोपी सलेबियों की मस्तियां नाकाबिले बर्दाश्त थी और कुस्तुनतुनिया के यूनानी उनकी हरकतों से बहुत जल्द बेजार हो गए और उन्होंने अंदर ही अंदर कोशिशें शुरू कर दी कि वो 9 लाख का सलेबी लश्कर जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कुस्तुनतुनिया से मुसलमानों के इलाकों की तरफ कूच कर जाए। इन हालात में जर्मन के बादशाह कॉनरेड और फ्रांस के बादशाह लुई ने अपने लश्करों के साथ कुस्तुनतुनिया से कूच किया। तय ये पाया कि दोनों लश्कर इकट्ठे सफर ना करें बल्कि मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए निफिया के मुकाम पर जाकर दोनों लश्कर मुत्तहिद हो जाएं। जिन इलाकों से उन दोनों लश्करों से गुजरना था वो इलाके कौनिया के सलजोकी सुल्तान मसूद की सल्तनत का हिस्सा थे। सुल्तान मलिक शाह सलजोकी के बाद बेशक सलजोकियों के अंदर पहला सा दमखम नहीं था, लेकिन सलेबी आमद पर अपनी कछार में सोया हुआ शेर जाग उठा था। सुल्तान मसूद सलजोकी ने बारी बारी अपने इलाकों में जर्मनी के शहनशाह कॉनरेड और फ्रांस के शहनशाह लुई को अपना हदफ बनाने का इरादा किया। सलजोकी जंग के बड़े माहिर थे। सुल्तान मसूद सलजोकी ने कोहस्तानी सिलसिलों के अंदर अपने लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से करके उन्हें फैला दिया और जो ही जर्मनों का शहनशाह कॉनरेड वहां से गुजरने लगा तब सलजोकी उन पर जलते चढ़ते दुख के आतिशफशां की सूरत रात की गहरी उदासियों में दिलों को लख्त लख्त कर देने वाले गम की बेरोक यलगार की तरह टूट पड़े। जर्मनों के मुकाबले में सलजोकियों ने ऐसी अजीमत जुरत और हिम्मत का मुजाहिरा किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बेशक वो तादाद में थोड़ी थी, जंगी तैयारी भी ना होने के बराबर थी, फिर भी उन्होंने आजादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत की खातिर बड़ी पुरशिकवा और पावकार कुव्वत व अजमत का मुजाहिरा किया था। वो राज सदाकत में खौलती सहराई और वीरानियों की तरह जर्मनों पर हमला आवर हुए थे और जिस जिस कोहस्तानी सिलसिलों से उतर कर वो जर्मनों पर हमला आवर होती रही। वहां वहां उन्होंने बगावत के अलमदार शैतान परस्तों के खिलाफ कमाल की अलामतों और माजी की अजमतों की निशानियों का बेहतरीन मुजाहिरा किया। जिस सिमत जिस तरफ सलजोकी हमला आवर हुए जर्मनों की हालत वो बिखरी के तीलियों की तरह लाशों दिमक आलू दरो बाम वहशत की पतझड़ और ख्यालात की मसमार होती कायनात से भी बदतर करते चले गए थे। सलेबी कौनिया के सुल्तान मसूद सलजोकी को बूढ़ा शेर समझते थे, लेकिन वो बूढ़ा शेर अभी बेदार था। अपनी कछार से इस तरह बेदार होकर निकला कि कोहस्तानी सिलसिले की घाटियों के अंदर उसने जर्मनों को खुश्क पत्तों की तरह उड़ाना शुरू कर दिया था। मुरखीन तक इस बात को तस्लीम करते हैं कि कौनिया के सुल्तान मसूद सलजोकी के हाथों जर्मनों को बदतरीन तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा और वो अपना काफी नुकसान उठाए हुए गिरते पड़ते बचे कुचे लश्कर को लेकर बमुश्किल तमाम नीफिया पहुंचने में कामयाब हो सके। जर्मनों को नुकसान पहुंचाने और उनकी हिम्मत और सलेबी जज्बों को नेस्तो नाबूद करने के बाद कौनिया के सुल्तान मसूद ने अब फ्रांसीसियों से भी इसी तरह निपटने का तहिया कर लिया था जिस तरह उसने जर्मनों के लाखों के लश्कर को बेजरर भेड़ की तरह हांक कर रख दिया था। बहरहाल अपनी तबाही और बर्बादी का तमाशा देखते हुए बचे कुचे लश्कर को लेकर जर्मनी का शहनशाह कॉनरेड नेपिया शहर पहुंचने में कामयाब हो गया। क्योंकि सुल्तान मसूद सलजोकी जर्मनों के खिलाफ बरसर पैकार रहा था लिहाजा फ्रांस का बादशाह लुई दूसरे रास्ते से अपने लश्कर को बचाकर निफिया पहुंच गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब दोनों बादशाह निफिया में मिले और फ्रांस के बादशाह को जर्मन लश्कर की तबाही और बर्बादी का इल्म हुआ तो दोनों शहनशाह अपनी तबाही और बर्बादी पर रो दिए। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि जब दोनों बादशाह एक दूसरे के गले लगे तो खूब रोए थे और अहद किया था कि दोनों इकट्ठे फलस्तीन जाएंगे और यरूशलम को अपना मस्कन बनाकर सबसे पहले मुसलमानों के शहर दमश्क पर हमला आवर होंगे। चंद दिन तक दोनों बादशाहों ने निफिया में क्याम किया। इस दौरान मौसम सरमा अपने उरूज पर आ रहा था। सलजोकियों के हाथों जर्मनों के बादशाह कॉनरेड ने ऐसी तबाही और बर्बादी देखी थी कि वो फिर सलजोकियों के इलाकों से होकर यरूशलम का रुख करते हुए हिचकिचा रहा था। लिहाजा उसने फ्रांस के बादशाह लुई से बहाना बनाया कि वो मौसम सरमा कुस्तुनतुनिया में गुजारना चाहता है, उसके बाद मौसम की तब्दीली पर यरूशलम का रुख करेगा। یہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کانریڈ اپنے لشکر کو لے کر محفوظ ترین راستوں سے ہوتا ہوا واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن فرمانروان کے الگ ہو جانے کے باوجود اپنی عزم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیفیا سے اس نے کوچ کیا تھا، اور اب اس کا رخ لوڈیسیا کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انتاکیا کی بندرگاہ پر پہنچ کر وہ سمندر کے راستے یروشلم کی طرف چلا جائے گا۔ سلجوقیوں کے متوقع حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے۔ اگلے حصے کا سالار اس نے اپنے ایک کمانڈر جیفری کو بنایا اور پچھلے حصے کے درمیانی حصے میں خود رہا تاکہ جیفری راستوں کو صاف کرتا چلا جائے، اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرے حصوں کو لے کر بادشاہ لوئی لوڈیسیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر لوئی نے جیفری کو پیغام پہنچایا کہ لشکریوں کو آرام فراہم کرنے کے لیے وہ کوہ بابا داخ کے بلند سلسلے پر چڑھ جائے اور چوٹی پر جا کر کچھ پہرے دار مقرر کر دے تاکہ وہ ارد گرد نگاہ رکھیں اور ان پر کوئی شبخون نہ مار سکے یا اچانک حملہ آور ہو کر نقصان نہ پہنچائے۔ جیفری لوئی کے حکم کے مطابق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ بابا داخ کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن یہاں لوئی کی ملکہ ایلیز آڑے آ گئی۔ وہ لشکر کے اگلے حصے میں سفر کر رہی تھی جب اپنے لشکر کو لے کر جیفری نے کوہ بابا داخ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہا تو اس نے اصرار کیا کہ ہمیں سامنے نظر آنے والی سرسبز نشینی وادی میں قیام کرنا چاہیے۔ جیفری ملکہ ایلیز کی اس خواہش کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا، لہذا مجبور ہو کر نشیبی وادی میں اتر گیا۔ جو ہی اس نے پہاڑ کی بلندیوں کو چھوڑا اور نشیب میں اترا، کونیا کے سلطان مسعود کے سلجوقی جنگجو جو گھات لگائے فرانسیسیوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کوہ بابا داخ کی بلندیوں پر فوراً قابض ہو گئے۔ ان بلندیوں کے پاس سے اگلا حصہ جو جیفری کی کمانداری میں سفر کر رہا تھا وہ تو گزر گیا، اب پچھلا حصہ باقی تھا جس میں خود فرانس کا بادشاہ لوئی سفر کر رہا تھا۔ فرانسیسیوں کے لشکر کا وہ حصہ جس میں خود اس کا شہنشاہ لوئی تھا کوہ بابا داخ کی ان چوٹیوں کے قریب آیا جن کے اوپر سلجوقی جنگجو گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک خونی منظر نمودار ہوا۔ کوہستانی چوٹیوں کے اوپر سے جنگجو سلجوقی خوفناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس طرح اترے تھے جس طرح لاہوتی قوتوں کے بہرے بیکارہ میں 400 کوبکو پھیل جانے والے دکھوں کے چڑھتے آسیب نمودار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کوہستانی پرخار اور دشوار گزار سنسان راستوں پر مسلمان سلجوقی جنگجو حیرت و جلال کے پیکر اور شب و روز کی گردشوں میں اندھیری راہ کی پرچھائیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ وقت کی چشمے الہام نے دیکھا جنگجو سلجوقی ترک مسلمان مجاہدین ہر سمت سے اس طرح امٹ پڑے تھے جیسے راکھ کے اندر سے چنگاریاں پھیلتی ہوئی بارودی ہواؤں سے مل کر رگ رگ میں خوف پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے فرانسیسی دنگ اور خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ اب ایک نہیں انگنت اطراف سے سلجوقی ٹڑی دل کی طرح یلغار کرتے اور قہر و بربادی کے دوش پر بھاپ اور تیل کے جلتے غبار کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کوہستان بابا داخ کی ان وادیوں میں فرانسیسی کرم خوردہ ہنگاموں خون پیتی یورشوں کا شکار ہو گئے تھے۔ تیز حملوں میں سلجوقی مسلمانوں نے ہزاروں صلیبیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فرانس کے بادشاہ لوئی کے محافظ دستوں کے کم از کم 30 نامور جنگجو اور تائغ زن ان سلجوقی حملہ آوروں کا شکار ہو گئی۔ ان کے مارے جانے اور اپنے لشکر کے بے پناہ نقصان کے بعد فرانس کا بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے لشکر کے اگلے حصے میں پہنچا تھا۔ مشہور مورخ آرچر لکھتا ہے کہ سلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مہلک صدمہ تھا۔ وہ دمشق فتح کر کے اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن فرانس کا پھول دمشق پہنچ کر کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ سلیبی یہ سمجھتے تھے کہ کوہ بابا داخ کے آس پاس نقصان اٹھانے کے بعد سلجوقی مسلمان ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سلجوقیوں نے دور تک ان کے ساتھ کبھی چھاپا مار کر کبھی شبخون کا کھیل کھیلا، جگہ جگہ انہیں پریشان کیا۔ جو لشکری تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہوتے ان کا وہ کام تمام کر کے رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ تک کوہستانی راستوں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے انتاکیا نام کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس وقت سلجوقیوں نے فرانسیسیوں پر زوردار حملے کیے تھے اس وقت فرانسیسی اس طرح بھٹکے تھے جس طرح خوفناک بکریاں درندوں کے حملہ آور ہونے سے بھٹکتی ہیں، لہذا کچھ فرانسیسی انتاکیا کا رخ کرنے کے بجائے سیدھا آگے بڑھ گئے اور جب راستے میں انہیں خبر ہوئی کہ جس شاہراہ پر وہ بھاگتے جا رہے ہیں اس سے آگے اربا کا وہ شہر ہے جس کی خاطر صلیبی جنگ کی ابتدا کی گئی ہے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک کافی بڑا بلکہ ایک جرار لشکر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ اربا پر اچانک حملہ آور ہو کر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو راستے میں جس قدر انہیں دشواریاں اٹھانا پڑی ہیں ان سب کی تلافی ہو جائے گی۔ لہذا وہ بڑی تیزی سے اربا شہر کے رخ پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دوسری جانب فرانس کے بادشاہ لوئی نے انتاکیا کی بندرگاہ پر زیادہ دیر قیام نہیں کیا تھا۔ اس کو خدشہ تھا کہ کہیں یہاں بھی سلجوقی مسلمان ان پر حملہ آور ہونے یا شبخون مارنے کی ابتدا نہ کر دیں۔ لہذا وہ فلفور سمندر کے راستے سے وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیا جا پہنچا۔ ایک روز کارلوس، مرسینا اور مشل تینوں اپنے خیمے میں بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی کہ خیمے کے دروازے پر مجددین کا چھوٹا بھائی شمس الدین نمودار ہوا اور کہنے لگا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ کارلوس نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ ان کے نزدیک گیا تب شکووں بھری آواز میں کارلوس نے اسے مخاطب کیا، شمس الدین بیٹے، یہ جو تم دروازے پر رک کر اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہو تو میرے خیال میں اس میں اجنبیت کا اظہار ہے۔ دروازہ کھلا تھا، ہم تینوں تمہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بچے، میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں۔ مرسینا اور مشل دونوں تمہیں بھائی کہتی ہیں، تم بھی انہیں بہنیں کہہ کر پکارتے ہو۔ اب ایک طرح سے ہمارے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے بیٹے۔ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر رکنا ایک طرح کی اجنبیت کا اظہار ہے۔ آؤ میرے قریب بیٹھو۔ شمس الدین بیٹھا نہیں، مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، مرسینا اور مشل میری دونوں بہنیں ہیں، تم تینوں کے لیے ایک اچھی بلکہ خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کارلوس نے غور سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹے، اگر کوئی ہمارے لیے خوشخبری ہے تو کہو، دیر کس بات کی ہے؟ اس پر شمس الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے آپ کے بھائی سمرون، ان کی بیوی ایزابیل اور بیٹی جمار مل گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں اندر لے کر آؤں۔ شمس الدین کی اس گفتگو سے کارلوس، مرسینا اور مشل تینوں دنگ رہ گئے تھے۔ کارلوس کے زخم اب چونکہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ بالکل تندرست تھا، لہذا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، بیٹے، لگتا ہے تم ان تینوں کو باہر کھڑا کر آئے ہو۔ مرسینا اور مشل بھی اٹھ کر کارلوس کے پیچھے ہو لی۔ عین اسی لمحے شمس الدین بھاگا ہوا باہر نکلا۔ پھر جو ہی کارلوس، مرسینا اور مشل خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے، باہر سے کارلوس کا بھائی سمرون، اس کی بیوی ایزابیل اور بیٹی جمار داخل ہوئے۔ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے تھے۔ پھر سب آ کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک سمرون، اس کی بیوی اور بیٹی تینوں، کارلوس کی بیوی، دونوں بیٹوں اور بڑی بیٹی کے مرنے کا دکھ اور افسوس کرتے رہے۔ پھر سمرون جو کارلوس سے بڑا تھا اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، دراصل امیر مجددین ہمارے کئی ماہ پہلے سے جاننے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں تلاش کرنے میں انہیں تاخیر ایک وجہ سے ہوئی۔ دراصل بھائی، یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس بنا پر جو آدمی امیر مجددین نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے بھیجے تھے وہ اربا کے ارمنی محلے میں ہمیں تلاش کرتے رہے، جہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں۔ ہم اس محلے میں منتقل ہو چکے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، اس لیے انہیں ہمیں تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال میں محترم مجددین، شمس الدین اور ان کے چچازاد بھائی ختلہ کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں۔ کم از کم انہوں نے آپ تینوں کو تو تعاقب کرنے والے فرانسیسی نائٹوں سے بچا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد سمرون رکا، پھر دوبارہ کارلوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر مجددین کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے میں تم تینوں کے قیام کا اہتمام کیا۔ اب تینوں اٹھو، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ اس پر کارلوس بولا اور کہنے لگا، سمرون، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کارلوس اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی مرسینا بول پڑی۔ سمرون کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہمارا اس طرح یہاں سے آپ کے پاس چلے جانا بڑا مایوب ہوگا جب تک امیر مجددین یہاں نہیں آتے۔ ان کا ہم پر بڑا احسان اور عنایت ہے، اگر ہم ان سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں یہ اخلاقاً اچھا نہیں ہے۔ پھر مرسینہ نے شمسدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شمسدین میرے بھائی، امیر کیوں تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اگر ہمارے چچا، ہماری بہن جمار، ہماری چچی ایزابیل مل گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اس پر شمس الدین کے بجائے مرسینہ کا چچا سمرون بول پڑا، مرسینہ میری بیٹی، راستے میں شمس الدین نے مجھے سارے حالات بتا دیے ہیں، امیر مجددین اس وقت یہاں نہیں ہیں۔ دکھ بھری آواز میں شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ نے پوچھا، بھائی امیر یہاں کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ ہم سے ملے بغیر واپس حلب جا چکے ہیں؟ اس پر شمس الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں میری بہن، ایسی بات نہیں ہے، حلب کی طرف نہیں گئے۔ تم لوگوں کو یہاں تک تو پتا تھا کہ صلیبیوں کی نولا کے لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا۔ ہمارے مخبر اور نقیب ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں جرمن اور فرانسیسی دونوں لشکروں کو قونیا کے سلجوقی سلطان نے اپنا ہدف بنایا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق سلجوقیوں سے نقصان اٹھا کر جرمنی کا شہنشاہ کونریڈ تو موسم سرما گزارنے کے لیے واپس قسطنطنیہ چلا گیا ہے، جبکہ فرانسیسی سلجوقیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد انطاکیہ کی بندرگاہ کی طرف گئے۔ وہاں سے وہ انطاکیہ چلے گئے ہیں اور فرانسیسیوں کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ جو سلجوقیوں کے حملہ آور ہونے کے باعث اپنے لشکر کے بڑے حصے سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ اروبا کا رخ کر رہا ہے۔ سنا ہے اس لشکر میں بڑے بڑے منجے ہوئے اور تجربے کار فرانسیسی نہیں تھے۔ ہمارے مخبر ان کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ان فرانسیسیوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ وہ اپنے بادشاہ لوئی کے لشکر سے بچھڑ گئے ہیں اور یہ کہ انطاکیہ کی بندرگاہ کے بجائے جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ اروبا کی طرف جاتی ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے، اس لیے کہ اروبا شہر سے ہی اس صلیبی جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان فرانسیسیوں نے تہیا کر لیا ہے کہ اچانک اروبا شہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں کے باقی لشکر کو دنگ کر کے رکھ دیں گے۔ انہیں فرانسیسی صلیبیوں اور نائٹوں کی راہ روکنے کے لیے بھائی مجددین اور خطلق گزشتہ شب اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہاں خیمہ گاہ میں چھوٹا سا ایک لشکر ہے جو میری کمانداری میں خیمہ گاہ کی حفاظت پر رکھا گیا ہے۔ شمس الدین جب خاموش ہوا تب اپنے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کارلوس کہنے لگا، سمرون میرے بھائی، مجھے اس وقت جو سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیں مل گئے ہو، اور یہ کہ سمرون نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، بھائی برا مت ماننا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا صدمہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کارلوس مسکرایا، سمرون کا شانہ تھپ تھپایا، کہنے لگا، بھائی قسم مسیح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو تم نے کچھ دیکھ کر ہی کیا ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے تو بخدا یہ راستہ اختیار کرنے پر میں خوشی محسوس کروں گا۔ کارلوس رکا، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھائی معاملہ کچھ یوں ہے کہ امیر مجددین سے ملے اور اسے بتائے بغیر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، اگر تم برا نہ مانو تو میری یہ خواہش ہے کہ امیر مجددین یہاں واپس آ جائیں، تو پھر ان سے ملنے کے بعد، ان سے اجازت لینے کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، جہاں تک امیر مجددین کا تعلق ہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ان سے خود بات کر لوں گا، آپ تینوں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں، اور میں اس لیے بھی آپ تینوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے امیر مجددین کی دعوت اور ضیافت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس وقت اگر تم تینوں میرے ساتھ جاؤ گے تو ظاہر ہے امیر مجددین جب اپنی مہم سے لوٹیں گے تو وہ آپ لوگوں سے ضرور ملنا پسند کریں گے، اس موقع پر میں خود ان سے ملاقات کروں گا اور اپنے ہاں ان کی دعوت کروں گا جس میں یہ تینوں بھائی بھی شامل ہوں گے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین بیٹے، تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ شمس الدین مسکرا دیا، کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں، دیکھیے آپ کے بھائی آپ کو مل گئے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہے، اگر یہ ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ تینوں ان کے ساتھ جائیں، اس کے علاوہ۔ شمس الدین کی اس گفتگو سے لگتا تھا سمرون بے حد خوش ہو گیا تھا، فوراً بول پڑا، شمس الدین بیٹے، میں تمہاری اس گفتگو سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ بہرحال تینوں کو ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور جو ہی امیر لوٹے، شمس الدین بیٹے، مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ ان کی آمد کے بعد میں تم تینوں کی اپنے ہاں ضیافت کا بہترین اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سمرون اٹھ کھڑا ہوا اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم تینوں اٹھو اور چلیں۔ شمس الدین بھی کھڑا ہو گیا اور مرسینا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مرسینا بہن، اپنا سارا سامان سمیٹو، اس کے باوجود بھی اگر یہاں کوئی چیز رہ جائے تو وہ میں تم لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ مرسینا مشل اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، پھر تینوں باپ بیٹی سمرون، ایزابیل اور جمارا کے ساتھ چلے گئے تھے۔